राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 26 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हुन स्वर्गाश्रम राम हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् आपने ये बात जस्ती नहीं क्या कि हम खास भगवान के हैं, ईश्वर चरण ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हमारे खास पिता है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संसार के हम नहीं है, संसार में मुसाफरी है, संसार में एक किसी जगह ठहर सकते ही नहीं, किसी अवस्था में ठहर सकते ही नहीं। अवस्था ही बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, सब बदलते ही बदलते हैं, एक रूप नहीं रहते हैं। और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, सदा एक दृश्य है। आप बदलते नहीं हो, आप एक रहते हो, परंतु आपकी सब सामग्री बदलती है संसार में। अगर परमात्मा चले जाएंगे वहां बदलना नहीं होगा, वो अपने हैं, आपका स्वरूप भी स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है आपका, आपके परमात्मा की एकता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। आप उसको माने चाहे न माने, स्वीकार करे न करे, ये मर्जी है, पर परमात्मा के साथ एकता है। ये संसार साथ एकता हो सकती नहीं, कभी नहीं हो सकती, होगी नहीं, कभी नहीं होगी। ये मुसाफरी है, इसमें चाहे नए नए शरीर मिलेंगे, नई नई परिस्थिति मिलेगी, देश काल सब नए नए मिलेंगे, ये सदा साथ रहने वाले नहीं है, उसको अपना मान रखा है। जो अपने परमात्मा है उसको अपना नहीं माना है, ये गलती बहुत बड़ी भारी गलती है, उसको दूर माना है। तो दूर तभी दिखते हैं जब आपके मिलने और पिछड़ने वाली वस्तुओं के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। वे खुद भी नहीं रहेगी तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये बुद्धि बड़ी से बड़ी है, वो खुद भी आपके साथ नहीं रहती, रोजाना सुषुप्ति में आपके वियोग हो जाता है, बुद्धि और अहंकार भी लीन हो जाता है, आप रहते हो तो आप उनके साथी नहीं हो, और उनके द्वारा ही आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो परमात्मा दूर ही दिखेंगे, नजदीक दिखेंगे ही नहीं, दूर ही दिखेंगे। क्योंकि आप मिलने बिछड़ने वाली को आपने साक्षी मान लिया, इसके द्वारा उस परमात्मा को चाहते हो, तो उसको जान लेंगे, कैसे जान दोगे? परमात्मा को जानना हो तो बुद्धि का अहम का संबंध विच्छेद करना होगा, और संबंध विच्छेद करते ही साफ साफ परमात्मा ही रहेंगे सीधे। बुद्धि और अहम को त्याग कर दोगे तो क्यों गे? भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव बुद्धि रेव अहंकार इति मन और बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, अपरा अहंकार आपका है ही नहीं, बुद्धि आपकी है ही नहीं, मन आपका है ही नहीं, ये अपना प्रकृति है। इतना प्रकृति विधि में परम जीव भूत, जीव भूत है, जीव भूत गमेवांश हो, जीव लोग जीव भूत, जीव भूत है। प्रकृति बताई जीव भूत बता दी, अंश बता दी, पर भूत बता दिया। जीव रूप बना हुआ है, ये बनावटी चीज है, ये बनावटी चीज को तो सच मान ले, असली है उस चीज को नहीं माना। आपकी सत्ता स्वतः सिद्ध सत्ता है, ये सत्ता परमात्मा के साथ एक है, वो तत्काल प्राप्ति होती है। क्यों सत्ता है आपके स्वरूप में, सत्ता के सिवाय आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप कौन है, सत्ता ही तो आपका स्वरूप है। अपने प्रभु को अपने ही में पाया, अपने ही में पाया सत्ता स्वरूप से, वो परमात्मा ही है। परमात्मा स्वत्व एक तो है आपकी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। कभी वियोग उसका हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, वियोग कैसे हो जाएगा, सत्ता ही स्वरूप है आपका। उसको आप मानते ही नहीं, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो कृपा करो, वो आपका स्वरूप है, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, संसार आप नहीं है, आपका संसार नहीं है, ये खास बात है। संसार और शरीर एक जाति के है, संसार और शरीर ये आपके नहीं है, आप इनके नहीं हो, ये आपके साथ हरदम नहीं रहते, हरदम वियोग होता है, सुश्रुति में वियोग हो जाता है, लीन हो जाते हैं मन बुद्धि इंद्रिया हम बुद्धि सभी, और आप रहते हो। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम। अब इनमें प्रत्यक्ष भी आप नहीं मानो तो क्या करें। मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं, ये दो बात हरेक आदमी कहता है, मेरे को कुछ भी पता नहीं। अब पता लगता है तो पता लगने वाली चीज आपके पास नहीं थी, काम नहीं था, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, ये सब लीन हुए थे। आप सत्ता रूप से थे, सत्ता रूप से परमात्मा के साथ आपकी एकता है, सत्य स्वाभाविक, उसको मानते नहीं। यह शरीर साथ आओगे तो हो नहीं सकती, ये प्रकृति का कार्य है, वो ममैवांश भगवान का साक्षात परमात्मा का अंश है, उसको स्वीकार नहीं करते। केवल आपको स्वीकार करना, स्वीकार करना है, परमात्मा को जान नहीं सकते, स्वीकार करना पड़ता है। जानोगे कैसे, आपके बाप को आप जान नहीं सकते तो दुनिया मात्र के बाप को कैसे जान लोगे। अपने बाप को भी जानते नहीं तो दुनिया मात्र के बाप को कैसे जानोगे। जान नहीं सकते, इस बात में मारने की चीज है, जानने को संसार है। अपना स्वरूप वो जान सकते हो, स्वरूप का जो मालिक है, जनक है, उसको नहीं जान सकते, जान नहीं सकते, मान सकते हो। पिता को कोई नहीं जानता, पिता के समय आप बने ही नहीं, क्यों जल की मूंदी बने ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म बारीक जंतु था। और अभी आप जानते हो तो आप जानते हो, परांच खाने वितरत स्वयं भूत अस्मात पराम परिषति नान्तर आत्मन उपनिषद आता है, प्रायो धावेत बहिर्मुखम बहिर्मुखी हो तो बारे बारे बार बार उल्ट करते उल्ट कर नहीं देखते उल्ट कर आप हो परमात्मा की परमात्मा आपका है ये तो हमारा है हम परमात्मा का है बिल्कुल बात देती है एक कहने वाला सुनने वाला ये एक स्वयं वो परमात्मा का है परमात्मा का अंश है सभी अपने से ही सब सब सब अपने से ही परमात्मा है सब परमात्मा इसको मानते ही नहीं जो खास अपना है उसको अपना नहीं मानते ये जो अपना नहीं है उसको अपना मानते ये चाहते हैं शांति सुख मूल में भूल आए मूल के भूल को कोई निषेध कर नहीं ऐसे हम नहीं है अच्छे भाई अच्छे भाई नहीं है मुझे शरीर का जो भी होगा हम नहीं मानेंगे अच्छे कृपा करो मान लो नहीं मानते अच्छा हमें धोखा थोड़ी देते हैं बात तो सच्ची करते भाई अब समझ में नहीं आवाज क्या वो आधी बात नहीं है स्वतः स्वाभाविक सब जीव जंतु सब स्थावर जंगम सिद्ध जीव है ये विश्वाधिक स्थावर है ये भी वही परमात्मा का अंश है जंगम से परमात्मा का अंश है परमात्मा का ही अंश है वो अनेक रूप से प्रभु ही प्रकट हो गए प्रभु ही अनेक रूप से भीतर सब प्रभु सब प्रभु है सब प्रभु सब प्रभु है प्रभु ही प्रकट हुए प्रभु ही प्रकट हुए हमारे प्रभु ही प्रकट हुए अनेक रूप से उसको नहीं मानेंगे अच्छा भाई संसार को मानेंगे संसार अपना है नहीं बालक बना अपना नहीं रहा जवानी अपनी नहीं रही बूढ़ा अपना अपना नहीं रहा रोगी बना नहीं रहा निरोग बना नहीं रहा धनी बना नहीं रहा निर्धन बना नहीं रहा ये नहीं रहा नहीं आ रहा पंची फसो जी सब नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहा सब नहीं नहीं ये सब नहीं नहीं वो हाँ हाँ शादी शादी सर बात है कि नहीं अच्छा अब परमात्मा का स्वरूप है ममेवांशो जीव लोग जीव भूत सनातना ये जीव भूत है जीव भूत जीव बना हुआ है अंश मेरा है परमात्मा के वो खास आप परमात्मा अपना है अब मान लो तो क्या हल्का बना होता है क्या नुकसान होता है आपके क्या बेइज्जती होती है बेइज्जती होती है कोई नुकसान होता है लाभ की बात है बड़े भारी परम लाभ की बात असली लाभ की बात है आप परमात्मा के हैं परमात्मा आपके हैं सदा साथ रहने हमारे सदा वो सदा साथ रहते आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में स्वयं में जाओ तो साथ में बैकुंठ में जाओ तो साथ में मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में ये साथ छोड़ते ही नहीं आप मानते ही नहीं दोनों बड़ी विचित्र बात है भगवान का स्वभाव है, छोड़ते ही नहीं कि हम मानेंगे ही नहीं। अच्छा भाई, कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ परमात्मा अपने है, अपने आप परमात्मा के सब कुछ, सब छोटे बड़े, ऊंचे बड़े, छोटे बालक, सब भगवान, भगवान के प्यारे। सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, समोहम सर्वभूतेषु तमे द्वेषो न प्रिय, हमारे हमारे प्रभु हमारे। सदानंद कहते तुम मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, जो ईश्वर को हमारे लिए होगा, ईश्वर हमारे लिए होगा, हमारे लिए होगा। एक हमारे लिए नहीं होगा, और तुम ले लो सब। हमारा तो वही है, और हमारा तो संसार हमारा नहीं है, ये तो छूट जाएगा। ओ तो तन जासी रे जासी, ओ तो जासी राम भजे सुख पासी, ओ तो तन जासी। जा रे जासी, जा रे जा रे हरदमी जाओ नो खत्म हो जाएगा, मर गया आज मर गया। तो रोजी ना मरतो, प्रतिक्षण मरता, प्रतिक्षण मरता ही मरते। मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग, मरने वाले लोग रहते हैं इसमें, सब मरने वाले, सब मरने वाले। ऐ जल थम्बा दुआ सब है, मर रहा है, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। काल भगवान सबको मरे, काल सबका भक्षण करता है, सब खा जाता है। काल रे अणघर से भाई ताजो संतोष को लगाई, काल रे अणघर सब काल खाता है। वो अणघर है, अणघर जातु मातन धातु निराकार निर्दंदा है, अनगर आ जा तू मातन था तू निराकार निर्दा है। अनगर है, अनगर ये सब घड़ी घड़ू रहा है, जो सब अनगर आ जा तू मातन था तू मान बाप हो जाता, हमारा है, हमारा है, हमारा हमारा है, हमारे में है, हम सब थे सब सब है। वही है तो नहीं है, है नहीं है, ये दिखता है नहीं। जो दिशे बिन से आकारा, जो दिश है फिर से आकार शब्द का एक आकार नष्ट होने वाले। रहता राम जी का नाम हो रहे वो रहेगा, दूसरे में रहने की ताकत है ही नहीं, कैसे रहेगा, रह सकता ही नहीं। हरदम मदद, हरदम तेरे ताकत नहीं, योग्यता नहीं, जैसे रहेगा। रहते सुरता है न सत्ता, न राम मेरे खंदा है। रहते सुरता, रहते सुरता है, हमारे लिए है न तत्व, तत्व है न तत्व, नित्व। रहते सुरता है न सत्ता, हमारे प्रभु है, हमारे वो सबके हैं, सबके शुद्ध सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध है परम शुद्ध मित्र ये तभी मित्र और शुद्ध एक ही होते हैं शुद्ध दो मित्र मित्र हो शुद्ध दो मित्र मित्र हो शुद्ध वो होता है बिना कारण हित करता है बिना कारण है बिना हेतु ही बिना स्वाभाविक सूर्य वो कहना नहीं पड़ता कि माना थोड़ा प्रकाश कर दो थोड़ा प्रकाश कर दो कहना पड़ता है सूर्य को कहना पड़ता है या थोड़ा प्रकाश कर दो माना तुम जानो और मत जानो स्वीकार करो मत करो जैसे गंगा आपकी सम्मति नहीं बहती है आपकी सम्मति लेती ही नहीं ऐसे हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे है हमारा वास्तव प्रभु ही हमारा सही हमारा नहीं है मन बुद्धि हमारे नहीं है इंद्रिया हमारे नहीं है प्राण हमारे नहीं है जब आपका शरीर भी हमारा नहीं है तो धन हमारा कैसे हो जाएगा संपत्ति कैसे हो जाएगी जमीन घर कैसे अपना हो जाएगा अपना तो एक ठाकुर जी वो अपना है वो अपना है तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव और कोई हमारा नहीं है कोई हमारा नहीं हमारा कोई नहीं ये बैम पड़ता है धन हमारा है जमीन हमारी है घर हमारा है शरीर हमारा है एक श्लोक आता है असनम में वसनम में भार्या में बंधु वर्गो में इति में कुरु अहंकार भगवान नारा भी खा जाएगा मैं बकरिया करता बकर दिया मैं बकरिया करता है असनम में बसनम में भारिया में बंद वर्गो में कुरु आनम कार मैं करता ही रहेगा हे मेरे देश बेला जो तो है गुज जी मेरे मंदिर ये मेरे ताती ये मेरे कामिनी के लिए कर रहे थे ये मेरे सेवक है दिन राती ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही साथ चले मेरे चेल जरूर बुद्धि जैसे बाती मेरे तो भगवान है भगवान मेरा भाई ने कहा मेरे तो वेदर गोपाल दूसरों ने कोई बात सच्ची सच्ची बोली सच्ची बोली सच्ची बोली सच्ची मेरे तो वेदर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो वेदर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो वेदर गोपाल मेरा भाई ने बात ठीक गई मेरा भाई पूछी मेरा भाई मेरा बात पूछी गई मेरे तो मेरे दिल को पार दूसरों को सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है कोई अपना ठगाई है, ठगाई मेरा मेरा करके समय बर्बाद करते हैं, ठग लगे। जय राम जी, राम नाम सत बोल जाए बस। उसको अपना मान लो, एक भगवान को अपना मान लो, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई राम राम।